600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Będzie niejawne posiedzenie Sejmu w sprawie cyberataków. Zbliżamy się do osiągnięcia odporności populacyjnej, mówi minister zdrowia. Jest szansa na poprawę stosunków transatlantyckich. W Brukseli szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałek Sejmu o zwołanie jeszcze w tym tygodniu niejawnego posiedzenia Sejmu w sprawie cyberataków. Skala tego zjawiska jest duża i nie dotyczy tylko ataku na skrzynkę szefa kancelarii premiera, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Nie dotyczy tylko członków rządu, nie dotyczy tylko partii Prawo i Sprawiedliwość. W ogóle ataki cybernetyczne dotyczą szerokiej grupy osób, a nie tylko tak jakby niektórzy próbowali to twierdzić ministra Dworczyka. Do ataku na skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka i jego żony doszło tydzień temu. Minister wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że na zaatakowanej skrzynce mailowej nie znajdowały się informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Sprawa badana jest przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Zbliżamy się do osiągnięcia odporności populacyjnej, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że odporne na koronawirusa jest już ponad połowa Polaków. My prowadzimy takie badania w reprezentatywnej próbie, ile osób ma przeciwciała. To tutaj te wskaźniki dochodzą już do 60%, więc jak sumujemy sobie właśnie ten efekt szczepienia i przechorowania, no to jesteśmy już w okolicach 60%. Minister zdrowia zapewnił, że wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 chronią przeciwko wszystkim znanym mutacjom koronawirusa. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 24,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 10 milionów Polaków. Wschodnia flanka NATO jest w obszarze zainteresowania Stanów Zjednoczonych i ten wątek pojawi się podczas rozmowy amerykańskiego prezydenta z prezydentem Rosji jutro w Genewie, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jak mówi minister, to efekt aktywności prezydenta Andrzeja Dudy i naszych partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej. Takim najbardziej ważnym przejawem to było spotkanie grupy państw B9 w Bukareszcie z inicjatywy naszego prezydenta. Został wysłany wtedy list zapraszający do uczestnictwa w tym spotkaniu Joe Bidena, również sekretarza generalnego NATO. Joe Biden był. Ten list zaproszenie podpisał nasz prezydent, prezydentem Rumunii. I między innymi również z tego powodu istotny fragment wystąpienia prezydenta Bidena już później na szczycie w czasie samych obrad był poświęcony właśnie grupie B9 Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent Joe Biden weźmie dziś udział w szczycie Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Główne tematy obrad to współpraca gospodarcza, walka z pandemią oraz relacje z Rosją i Chinami. Z Brukseli Beata Płomecka. To pierwszy szczyt Unia USA od 2014 roku i pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w europejskich instytucjach od 2017 roku. Po czasach trudnej współpracy z Donaldem Trumpem Unia liczy na poprawę relacji transatlantyckich, ale na razie jest rozczarowana, że Joe Biden nie zdecydował jeszcze o zakończeniu sporów handlowych i nie zniósł ceł na importowaną stal i aluminium. Mówił o tym niedawno w Europarlamencie wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Wysłaliśmy do Stanów Zjednoczonych wyraźny sygnał, że chcemy rozwiązać ten problem w uczciwy i zrównoważony sposób, ale teraz czas na ruch Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska chce także ugody w trwającym od kilkunastu lat sporze o dotacje dla Boeinga i Airbusa. Podczas szczytu wybrzmią też zapewne różnice zdań w podejściu do Chin. Ameryka stawia na konfrontację, Europa preferuje większą równowagę w relacjach z państwem środka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Potrącił kobietę, która szła z półtorarocznymi bliźniętami w wózku. Rusza proces w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło rok temu w Szczytnie na Mazurach. Prokuratura zarzuca mężczyźnie umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Sprawę przypomina Beata Gajlewska. Przypomnijmy, w kwietniu rok temu 29-latek wracał sportowym samochodem z pracy do domu. Jechał przez miasto z prędkością 60 km na godzinę. Na ulicy Władysława IV na zakręcie miał przekroczyć podwójną linię ciągłą. Widząc inny samochód wyjeżdżający z ulicy podporządkowanej, kierowca postanowił go wyprzedzić i ponownie przekraczając podwójną linię ciągłą przyspieszył do 95 km. Wtedy stracił panowanie nad kierownicą, auto zjechało na chodnik i uderzyło w kobietę prowadzącą wózek z dwójką dzieci, które doznały poważnych obrażeń. Po kilku dniach jedno z bliźniąt zmarło. Oskarżony w chwili wypadku był trzeźwy. W trakcie postępowania przygotowawczego 29-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.

świtały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Nowożytność polubiła redukcję. Jeżeli chodzi o wiedzę, już Kartezjusz zasugerował, aby porzucić wszelką wiarę, wszelkie mniemanie, poszukiwać jakiejś jednej idei, która byłaby jasna i oczywista. W dziedzinie estetyki porzucono piękno. Nie szuka się piękna, nie szuka się tego, co zachwyca. Pozostaje to, co niedoskonałe. Epatuje się brzydotą. W dziedzinie moralności również ideał moralnego piękna przestał być przedmiotem poszukiwań. Nie jest pokazywany. Wskazuje się raczej na to, co złe, na to, czego należy unikać. Zło jest bardziej oczywiste. Jest wokół. Czymś przeciwnym takiemu nowożytnemu wyobrażeniu, czy też antywyobrażeniu, jest stara idea raju. Nią właśnie zajmuje się Fabrice Hadjadj w swojej najnowszej książce Raj za drzwiami. Raj to nadmiar. Raj to to, co piękne, to, co zachwyca, to, co doskonałe. Jak pisze Hadjadj, raj, idea raju, wyobrażenie o raju nie bierze się wcale, jak twierdzą niektórzy, z przekonania o niedoskonałości Ziemi. To nie ucieczka z tego padołu pcha nas do wyobrażenia sobie raju. Przeciwnie, to odnajdywanie pięknych i dobrych elementów tego świata pomaga nam, czy pozwala, czy wręcz wymusza na nas wyobrażenie, że możliwe jest piękno i dobro doskonałe. Fabrice Hadjadj to filozof nieoczywisty. Pochodzenia żydowskiego z arabskim nazwiskiem po konwersji na katolicyzm. Fabrice Hadjadj, Raj za drzwiami. Trójkowy felieton kulturalny. Fabrice Hadżacz to ciekawa osobowość, wyjątkowa osobowość, a też myślę, że to dobro wokół to jednak łatwo dostrzec, jeżeli jesteśmy uważni. Trójka. Program trzeci. Krew i łzy to za mało, by być kimś. Tak niewiele pozostało dróg na szczyt. Znów ostatni śmiał się będzie. Zdołasz przejść triumfalny łuk. Nie, to nie jest mylne. tylko ja przejmuję się swoim losem. Wszystkie wilki tego świata od lat wyją przecież jednym głosem. Dziękuję tylko sobie, że siłę mam, by żyć. Trójce przed południem naszym gościem jest pani Katarzyna Mierzwińska, główny koordynator Krakow Art Week Krakers 2021. Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielę rozpoczął się festiwal Art Week Krakers. W tym roku mija 10 lat od pierwszej edycji wydarzenia, więc to jest jubileusz. Jak wiele zmieniło się w czasie tej dekady? No myślę, że ostatnie 10 lat przede wszystkim to bardzo duży rozwój tej imprezy, która rozpoczynała się jako projekt zrzeszający raptem kilkanaście miejsc. W tym momencie w samym programie głównym wystaw i projektów mamy ponad 50, a do tego dochodzą jeszcze zarówno program partnerski, który zrzesza około 30 wydarzeń, oraz program towarzyszący również mniej więcej w tej samej liczbie. Także sama pani widzi, że skala jest nieporównywalna. Poza tym zmieniła się sama forma Krakersa. On zaczynał jako Krakow Gallery Weekend i obejmował 3 dni, piątek, sobotę, niedzielę. W tym momencie mamy już do czynienia z tygodniową formułą. Czyli tak naprawdę można wybrać się na taki urlop do Krakowa i spędzić go bardzo kulturalnie. Wspomniała pani o tych 3 programach. To skupmy się na chwilę na tym głównym, czyli na największym, tam około 50 wydarzeń. Które z nich pani uważa, że mogły być najciekawsze dla tych, którzy na przykład jutro pojawią się w Krakowie? Myślę, że wielką siłą tego projektu jest to, że zrzeszamy bardzo, ale to bardzo różnorodne miejsca. W ramach programu głównego wyróżniamy 2 sekcje. Sekcję wybraną konkursowo, nazywaną Laboratorium, w której swoje projekty prezentują bardzo często debiutanci, często również studenci, miejsca, które na co dzień nie funkcjonują na mapie Krakowa, na galeryjnej mapie Krakowa. Są to wystawy, które mają miejsce zarówno w miejscach postindustrialnych, na strychach, jak i w prywatnych mieszkaniach czy pracowniach artystycznych. Natomiast drugą sekcją w programie głównym jest sekcja Miasto, która dla odmiany zrzesza miejsca, które najczęściej funkcjonują na arenie środowiska związanego z krakowskimi sztukami wizualnymi już kilkadziesiąt nawet lat. Dlatego myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i będzie mógł zgodnie ze swoim indywidualnym kluczem podążać. Czyli dla tych, którzy lubią zajrzeć sobie do czyichś mieszkań albo na czyjś strych, a nie mieli odwagi, zawsze to marzyli, to jest świetny moment. Oczywiście, że tak. Zresztą Krakers to również świetny moment, żeby poznać samych artystów i artystki, kuratorów i galerzystów, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy. Właśnie temu służy również mapa otwarć i wernisaży, które przez cały tydzień się odbywają. Ile mniej więcej czeka nas jeszcze warsztatów, wernisaży, spotkań? No i myślę, że to są naprawdę kolosalne wręcz liczby, biorąc pod uwagę, że Krakers zaczął się dopiero w niedzielę. Myślę, że możemy tutaj liczyć spokojnie na kilkadziesiąt otwarć. I jaka będzie tematyka na przykład warsztatów? Czyli jeśli ktoś, no domyślam się, uczestnicy, którzy chcieliby wziąć udział w takich warsztatach, niekoniecznie na przykład są ludźmi, którzy malują czy fotografują, ale na przykład by chcieli się czegoś dowiedzieć, to gdzie, czego mają szukać? Wszystkich chętnych i zainteresowanych spotkaniami, warsztatami, tudzież udziałem w panelach dyskusyjnych poświęconych środowisku artystycznemu zachęcamy do zapoznania się z programem towarzyszącym imprezy, dlatego że to jest program, który tworzymy we współpracy z największymi instytucjami kultury w Krakowie. I tam właśnie znajdą Państwo wszystkie informacje na temat właśnie tych wydarzeń związanych ze spotkaniami, właśnie z oprowadzaniami, tudzież w formie warsztatowej dla wszelakich grup wiekowych, zarówno dla zupełnie najmłodszych, jak i dla seniorów. To o smaczkach związanych z tymi spotkaniami, warsztatami, panelami, wystawami porozmawiamy jeszcze za chwilę. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Krakowski Tydzień Sztuki trwa od niedzieli. Krakow Art Week Krakres 2021, a naszym gościem jest pani Katarzyna Mierzwińska, główny koordynator tego wydarzenia. Pani Katarzyna, to tak, przejdźmy do szczegółów, bo już o ogółach było. Panele dyskusyjne, bo one też towarzyszą temu wydarzeniu w programie towarzyszącym, dokładnie tak to się nazywa ten program. Jakie będą tematy poruszane w związku ze sztuką, z kulturą? W tym roku na panelach dyskusyjnych poruszamy dwa zagadnienia. Jedno to panel dyskusyjny, który jedno będzie poruszane na panelu dyskusyjnym w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka. I tam będziemy rozmawiać o pracowniach artystycznych, o ich roli w tworzeniu, o zagadnieniach związanych z tym, jak wygląda właściwie praca artystów na co dzień. Natomiast drugi panel, który z kolei moderujemy w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, poświęcony jest relacjom krakersa i uczelni artystycznych. W Krakowie mamy dwa główne wiodące środki kształcenia artystycznego i są to naturalnie Akademia Sztuk Pięknych oraz Wydział Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym i właśnie pracowników naukowych tych dwóch instytucji zrzeszamy, by wspólnie rozmawiać o tym, co nawzajem sobie dajemy i jak kształtuje się współpraca, no tak na dobrą sprawę od lat. Dodatkowymi wydarzeniami, o których chciałabym powiedzieć, a o których wspominałam już wcześniej, dedykowanych najmłodszym, są warsztaty plastyczne, które odbędą się już w niedzielę na samo zakończenie Krakersa. Są to warsztaty pod tytułem Sztuka zawsze wygrywa. Także serdecznie zapraszamy najmłodszych do zapisów i do udziału w tychże warsztatach. Natomiast nie byłoby to całościowe, gdybym nie powiedziała o innych z kolei spotkaniach tudzież spacerach, które w tym roku realizujemy w formie indywidualnej. Co roku odbywa się w ramach Krakersa Kultur, czyli oprowadzanie po galeriach. Wszystkich chętnych zapraszamy do realizowania tras, tak zwanych marszrut, które dzielimy zgodnie z dzielnicami Krakowa. Oczywiście ze względu na sytuację, jaką mamy, staramy się dla bezpieczeństwa naszych uczestników w tym roku nie zrzeszać grup, natomiast stworzyliśmy kilkanaście marszrut, które myślę, że każdy we własnym zakresie również może realizować. To na pewno ułatwienie, bo też jeżeli jest taki wybór, taka liczba miejsc, to też trudno sobie nawet z taką mapką poradzić, więc łatwiej może po prostu zapisać się na taką marszrutę i po prostu pójść w danym kierunku i potem będzie wiadomo, że przynajmniej nie przegapiło się jakichś ważnych miejsc. No Hope to jest tytuł przewrotny, a towarzyszy tegorocznej odsłonie festiwalu. Co się kryje pod tym tytułem? No Hope, zawsze podkreślam w wywiadach radiowych, że no jest w nawiasie. Nawiązuje tak na dobrą sprawę do sytuacji, w której wszyscy znajdujemy się od ponad roku i która bardzo dotkliwie uderzyła oczywiście w każdą sferę życia. Natomiast my jako ludzie związani z kulturą oczywiście patrzymy na to przez pryzmat związany z naszą pracą. I staramy się zadawać pytanie, jak wyglądać będzie świat teraz po pandemii, na ile zmieni się nasze postrzeganie kultury. Czy pandemia udowodniła nam, że bez kultury lockdown byłby nie do wytrzymania i czy tego typu refleksje będą towarzyszyć również w momencie, kiedy powiedzmy, życie zacznie wracać coraz bardziej do normy, bo wiadomo, że już takie samo nie wróci. Także ta beznadzieja tak na dobrą sprawę ukierunkowana jest głównie na nadzieję, a że jest przewrotnym tytułem, zwłaszcza w kontekście 10. edycji, to już na tym poniekąd nam zależało. Tak więc cały tydzień jeszcze, no prawie tydzień przed nami sztuki i kultury w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Bierzwińska, główny koordynator Krakow Art Week Krakers 2021. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Trójka. Program trzeci. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć, to echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian, straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Pokój budzi lęk, przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich Trójce przed południem. Niełatwy temat. Spacer z aniołami to jedna z kinowych premier ostatniego tygodnia. Pełnometrażowy dokument Tomasza Wysokińskiego, który podejmuje szokujący temat masowych porwań i zabójstw dzieci i przynosi nas w najbardziej niebezpieczne rejony Republiki Południowej Afryki. A z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Pomyślałem sobie, że Spacer z aniołami to jest kolejny przykład na istniejącą właściwie już od wielu lat tendencję, że polscy dokumentaliści znajdują tematy niekoniecznie tutaj, tylko właśnie gdzieś w świecie, nawet na drugim końcu świata, jak było w tym wypadku. Dużo podróżuję przynajmniej od 25-30 lat. Tych tematów bardzo interesujących po drodze znalazłem naprawdę wiele. I do południowej Afryki trafiłem, żeby robić film o szpitalnym oddziale ratunkowym największego szpitala na południowej półkuli, Baraguana Hospital, który znajduje się w Soweto. Dostałem numer telefonu do niezwykłego człowieka, nie znałem go wcześniej, do Jeremiego Marubiana. Telefon dostałem od Tomka Tomaszewskiego, który był tam wcześniej i robił fotoreportaż dla National Geographic. I kiedy trafiłem do Soweto, poznałem Jerego, poprosiłem go, żeby pokazał mi, jak wygląda życie w południowej Afryce, bo chciałem tą swoją historię umieścić w jakimś kontekście. Zorientowałem się, że on po prostu szuka zaginionego dziecka. W tym wypadku była to 15-letnia dziewczynka. Właściwie decyzję podjąłem od razu, żeby pójść jego tropem, żeby ten temat po prostu spenetrować, zgłębić i pokazać go. To jest wielki problem Republiki Południowej Afryki, temat porywanych dzieci. To jest niewiarygodny problem. Porywane dzieci to jest jeden problem, ale ta skala na przykład zabijania dzieci w samym Johannesburgu jest kompletnie szalona, bo przecież tylko w jednej z tych, akurat w najniebezpieczniejszej dzielnicy, albo w tej jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic, na Hillbrow, pracuje każdego ranka na ulicach, pracują setki, jeżeli nie tysiące śmieciarzy, ludzi, którzy przeczesują śmietniki, żeby znaleźć coś do jedzenia, albo żeby sprzedać jakieś plastikowe butelki lub też puszki. Każdy z nich znajduje jedno, dwoje dzieci w koszach. Jeżeli pomnożymy to przez ilość dni, to wychodzi kilkadziesiąt albo więcej tysięcy dzieci wyrzucanych po prostu do śmieci w samym Johannesburgu. To jest po prostu szokujące zjawisko. To jest wstrząsające, co mówisz, ale też wstrząsająca jest ta wizja ludzi i świata przedstawiona w filmie, a co gorsza, jest to realizm. Jak wiele w sumie czasu tam spędziłeś? W sumie dokładnie 100 dni. To były dwa wyjazdy, które trwały miesiąc po miesiącu, a trzeci wyjazd to było 40 dni. Z czego pracowałem, jak sądzę, mniej więcej 50 dni, ponieważ nie byłem w stanie więcej pracować, ponieważ to była praca, która naprawdę wymagała ode mnie takiego sformatowania mojej głowy, mojego umysłu. A gdzie do tej pory miałeś okazję prezentować filmy? Film był po raz pierwszy pokazany na krakowskim festiwalu filmowym, także to film dopiero zaczyna swoje życie. Oczywiście to jest dla mnie ogromna radość, jestem bardzo dumny, bo krakowski festiwal to jednak jest na tej filmowej mapie świata ważny punkt. Co to dla mnie znaczy? Powiem tylko o jednej reakcji na nasz film, kiedy okazało się, że jeden z widzów po filmie poszedł po prostu do kościoła się modlić. To było zupełnie niezwykłe dla mnie. Czyli film wywarł na nim jakieś wrażenie. Ale zobaczymy, jak się potoczy jego życie. Zobaczymy, czy to, co udało nam się pokazać w filmie, czy będzie miało jakiekolwiek znaczenie, czy też nie. Nie wiem, nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Miejmy nadzieję, że taki film wpłynie jednak na to, że więcej ludzi będzie się modlić. Z jego autorem Tomaszem Wysokińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a dodajmy, że na wspomnianym krakowskim festiwalu filmowym Spacer z aniołami zdobył Złotego Lajkonika, czyli główną nagrodę w konkursie polskim, a jury doceniło również producentów filmów oraz autora muzyki Pawła Mykietina.

Z dumą wznieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator Sportowy. Rozdaliśmy już milion flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam nas.